Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi dalat len ak jamm ci ñaanu nit ñu bax. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات بوكنا تي ناتو يي گنا متي يي دال تي كاو دومو آدم بي ناتو مو جور دوم yar ko ci ay loxom yalla dogal dom je ñeek wuy ji boromam ay wayjuro am dom yar ko mu mag yalla dogal mu ñeek la genn adina mbokk yi natula gudis natula gu metti bari na julit bo xamni natup am dom dom je ñeek ko faatu kérok ba natou boba dalé ci kawam kérok la takaliko ak sago mom julit bobu doon benen nit ndax diisaayu natou gi dal ci kawam ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak ci yermandem mu may dal waye mu dolli sutura bepp wayjur wo xamni natub domam ñeek ko genn adina dal na ci kaw yalla na yalla may len ñom wayjur yoyu bu ëllëgé seen dom japp ci seen loxo and ak ñom ba bir aljanna yalla na yalla defal len jammi adina ak jammi alakhira allahumma amin mbokk yi natu gudis natou gu metti gogou di natou go xamni yene wuñu ko ben doomu adama yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi natou gogou dal na ci kawam jurom ben yoon subhanallah subhanallah jurom ñaari dom la ko yalla mayon sallallahu alayhi wa sallam jurom ben ya ku ci nek ci ñoom mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo le sul ci loxom yu teddi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbok yi sul na soxnam sul jurom ben ci ay domam terewul mbok yi fo dajje ak mom sallallahu alayhi wa sallam reje ngay ñeek seen ci kanamam gu teddiga sallallahu alayhi wa sallam subhanallah عمر بن عبد العزيز رحمه الله مودون جوروم نيتيلو خليفه تي بنو اميه نيوكاي ووي ايتام موم عمر بن عبد العزيز تورو جوروميلو خليفه بي تي خليفه يونت بي صلى الله عليه وسلم دي خليفه يويو ني ووي الخلفاء الراشدين المهديين خليفه يي ني جوبل دغ دغ نيوب dañu ko boole ca khalifa yoyu mom Umar ibn Abdul Aziz ngir hikmam ngir njubam ngir itam ragal yallam ginnaw ñi nga xamni ñoy Abu Bakr As-Siddiq Umar ibn Al-Khattab Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alayhi Umar ibn Abdul Aziz mbokk yi yalla dogal na ñett ci ay domam mo len sul kenn ku nek ci ñom ci ay loxom kérok ba mu faato xew xew bu metti bobu ba mu dalé ci kaw Umar ibn Abdul Aziz taxaway ba mu ci am mbokk yi taxaway la gu yéme ci digg na tom gogu dafa ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mom Umar ibn Abdul Aziz ñaan gu am solo ñaan gu mag ci ñaan ga Umar ibn Abdul Aziz daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko Allahumma innaka qad qabadta sahla وعبد الملك ومزاحما فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط اللهم يوسم برم إنك قد قبضت سهلا سمي دوم جلنغ سين بكا جلنغ بكا نسهل وعبد الملك تكتا جل بكا عبد الملك ومزاحما والبتكو جل بكا مزاحم فلم أزدد لك إلا حبا واي لول يو سما بروم deful ludul yok sama mbeugel ci yow wala fi ma indaka illa raghba lola deful ludul dolli sama xër ci jot ci pay ga nga dencal fa yow sa jam yi nga gër faqbidni ilayka ghayra mudi'in wala mufrit ma ngi lay ñaan boy jël sama bakkan lola baña fekk ma don ku saggan mba ku yegati subhanallah bokku na ci njangalé yu am solo yi ñu mëna jëlé ci ñaan gu mag gi mbokk yi moy Umar ibn Abdul Aziz waxul ne ñak gi mu ñak ay domam donut lu metti donut lu dis waye dafa am ci taxaway mom Umar ibn Abdul Aziz lu jafé am ci julit bu natou bu disé nonou dalé ci kaw té moy dafa fégnal ak dal mom Umar ibn Abdul Aziz dafa fégnal ci anam gu deggu yitam né ndogal lu dis li yalla dogal mu dal ci kawam mom Umar ibn Abdul Aziz ndogal lu mu nangula wayé yamul ci lolo mbokk yi metit gamu don dundu bayiwul mu yobbu ko ci lan mbokk yi bayiwul mu yobbu ko mom Umar ibn Abdul Aziz ci len lo xamni neexul borom bi subhanahu wa ta'ala waye gor gor luna ba wolbeuti natou gu dis gogou def ko lan mbokk yi def ko mu don luy dundal mbeugel gi mu beug borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanallah gor gor luna ba wolbeuti metit gogou def ko mu don luy dundal lanitam mbokk yi luy dundal yaakar gu sori gi jam bi mu don mom Umar ibn Abdul Aziz am ci pay gu mag gi bour bi nga xamne lepp luy xewal ci adina ak ci alakhirah ci ay loxom la nek di bour bepp mbindef di borom bi subhanahu wa ta'ala pay gu mag gi mu dencal fa mom subhanahu wa ta'ala jamam yi mu geureum gor gor luna mom Umar ibn Abdul Aziz bo wolbeuti metit gi mu don dundu mu don luy dundal yaakar gu sori gi mu am ci pay gu mag go subhanallah subhanallah buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne ndogalu am dom mu ñëkk la genn adina natou gu dis la natou gu metti la waye bu julit bi xolé ci dundu yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbeuti ku xol ci dundu nit ñu bax de na gis ne disa yu natou goom ak metti way ga mbokk yi tektal la ci lan tektal ci mbeggelu borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne payuk yalla mu ngi aju ci nattu yamuy tek ab jamam lu nattu ya yalla tek ab jamam di gëna dis di gëna metti pay gako ca yalla fay di gëna kawé di gëna mag mu wax sallallahu alayhi wa sallam ne bu yalla beugé aw xet dalen di tek ay natou ku nangu ca ñoom nattu yooyu muñ leen muñ gu rafet te yàlla rekk tax dana daje ak ngërëmal yàlla. Waaye ku feeñal ca ñoom ak meram ca nattu yooyu dana daje ak merum yàlla. Inna idamal jazaa'i maa idamil balaa wa inna allaha azza wa jalla idha ahabba qawman ibtalaahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Yalla na yalla samal ñu suñuy doom wayjur yi ñak seeni doom, yalla na yalla boole leen ak seeni doom ëlëk ci bir aljanna. Yalla na yalla may ñu buñu natto nattu googa doon luñuy gën a jegele ak moom borom bi subhanahu wa ta'ala te bañoo sorile ak moom. Allahumma amin. Yalla na yalla fay leen yiw ci déglu gi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi. Di leen dig daje ci beneen jotaay insha allah. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.